होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना। हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, होले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले होले होले होले होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले होले होले होले होले होले हाय, होले होले हो जाएगा प्यार चलेगा, होले होले हो जाएगा प्यार। रब कोई होना करे कोई यूं जादू टोना, मन जाए मन जाए है मेरा सोना, रब दे सहारे चल दे ना है किनारे चल दे, डोली है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया डूब के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले होले होले होले होले होले हाय, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले से दुआ लगती है ना।